ثم أسند إليه الفيل أو شبهه وقدم عليه. نعم، ما أسند إليه الفيل أو شبهه وقدم عليه، ما أسند إليه الفيل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به. دا تعريف دا تعريف فيروش. لكن أول شيء تبين أول أحكام بيانا تبين أول أحكام نو يو حكم دا بيان كچ اصل په فایل شه دالو اولا او راج چې معنی نه موجود ای تقدیم د تاخير نه اصل اولا دادو چې دای د فلت سوي بل حکم دا بیان کو چې کالا کلا ای تقدیم سوي واجب شه زای نشه بل حکم دا بیان کو چې کلا وخت سجایز واجب تاخير چې زای نشه دا بل حکم بیان کلا وخت ا عامل چې د فاعل تعرف ورکړي کله وخت حذف کدای نشي عامل سره فعل ولا کله وخت حذف کدای نشي او دا حذف کول دوه قسمه دي وجوبا او جوازا کله وخت حذف جوازي وي او کله وخت وجوبي وي فعل حذف کول وجوبا په صورت شي وي چې خالی قرینه وي کای مقامی نه وي دا حذف ته فعل سره جوازي دی کا ذکر کاوی او کا چې کې کا حذف کاوی دوی سره او کا چیر داسو چې کرینا او کای مقام دوا سره وی دلته حذف ته فعل سوی وجوب وی نو دا بس هغه ځای نه مې نه چې کله وخت دا عمل رفعات دغه فعل سره ها حذف کاوله هر شی په شک نه دا بل حکم ماته به نه وی نو سوی وقد یحذف له کینه کلا وقت خزف کوشی فیلا لقیام کارینتی نا پا وقت قیام دی جوازن جوازن لکدا زیده شی و وجوبن و پر دیگه چی وجوبن خزف کوشی لکد پاک دی شی نبا بیده سی خزف تی عمل رفعات فیل فعیل دا کلا وقت خزف کولای شی جوازن ها وجوبن ها جوازن چې صرف سم موجود دی او وجوبن چې کرنا او کرنا دا سره دی بیا خاص وجوب دی سمجھ گئے شدا خو متن کافی مولدا حکم بیان اس شارخ لگیا رہے او هغه کوئی دات لگاوی اپ متن باندې اعتراض نشي یې پر دای څوک جو بیا کو نو کسا وقد یخذف الفعل کله وخت فعل خذف کوشي لکیام کته نو اعتراض کو کپ متن په کافی مولو اعتراض وکا دوا اعتراض نه پټاک پوکا یہ اعتراض دا پوکا چې نا می بیان احوال د فاعل بیان وی تو خو فعل ته منډه چې فعل خزف کې دا خو خروج دي جنا شو بخس نه بل اعتراض دا دی چې لکه څنګه چې غفل خزف کو شي چې رفع فاعل ته کړی شي به فعل سوی چې اسم فاعل نه چې فاعل طرف ا خزف کې شي به تو خالی خزف ته فعل ذکر کړو دایره جواب یو وکړه الرافع للفاعل اغفل چې رفع او چې تبر کړی مقصد چې مراد فعل نه الرافع للفاعل نو ذکر د فعل د مطلق مطلق رافع دی رافع سی فعل ها کې دی چې څه کې دی بس خورغا د وسرب شو ذکر رافع شو به فعل کې مراد فعل نه رافع دی بس رافع شو ا به فعل کې دی شو شی به فعل کې دی نه به دی متوجه شي شبه د تاسو اول ویلی ویلا مې د فل ذکر کوم اصالت دي ځکه فل اصل دی یا اصالت راځي نه تاسو کوم او خروج د بخص نه نه راغای ځکه زه مطلق فل خو نه وشای هغه فل چې فاعل تاسو ور کړی نو فاعل ته چرفا ور کړل خدا د متعلقات د فاعل نشا نو دا بخص د متعلقات د فاعل نشا ا متعلقات نه بخص د عین د اصل کړي شي نه بخص نو دا خروج عن البخص نه دی الرافع په څه څنګه لقیام قرینت دالت علی تعین المحذوف دا دالت علی تعین المحذوف چی ای دا شریف وی لگی دفع دے اعتراض کو دفع دے سکو اعتراض دا ور دی جی چی تے چی قرینہ موجود ہے بیا فیر خذف کوایش بیا خو پکور دادو چی ہمیشہ دا فیل سوی خذف همشه دا فیل سوی ویلی ځکه د فیل په خذف کول باندې خو کرینه شته چې د فاعل شه د اخري حرف څه دی په دا باندې کوم اعراب شي رفع نشي ویل ای فاعل په د اخري حرف باندې څه شویل شي رفع او رفع یو اثر دی اثر بغیر به مؤثر نه نوي موجود دا زده نو چې مطلق فاعل وی فعل د څه وی خذفي ځکه چې په خذف باندې کرینا څه دو چې رفع د اخري د اخري حرف مرفوع دی نو دا اخری حرف باندې چې دا رفع ورغله دا په کینې نه د چې فاعل یې صدا فعل صدا خاصه ځکه چې رفع بعیر به رفع نه نشي کولای نو په هر فعل په خاصه باندې کینې نه اوسه نو همیشه دا د فاعل څه خاصه پوهیږه فاعل نه مشخص وي کینې نه په څکتو دا د فاعل باندې په اخر چې دا رفع صدا دا دلالت کوي ځکه چې خو رفع یو اثر د اثر بغیر به مؤثر نه کېدای نشي دا دلالت کوي مؤثر نشته خاصه مې دا کچې مطلق کینې نه وشایې خاصا کرینا وشایا چا پتاین د مخزوف دلالت او کچھ دلته یا زرا با خزفتای یا کاما خزفتای یا پلونکای لفظ راتای خزفتای داسه کرینا وشایا دالاتن علا تعین المخزوف مخزوف چا پتاین د مخزوف فسو کو په خلاف ته دگی دل د فایل ولا د رفی اخ په مطلق مخزوف دلالت کو پتاین غیسه نکو اخ په مطلق رفی دلالت کو داس نو چې شاده کیم رفی د زرا با دای کاما دای کپلون کای دای نا داسه کری نا چې موجوده وی چې پتاین د مخزوف سو کو بیا ور ا کنه اوس اس په ویژه ځای کنه شا لیکیامه کرینا دین سے اعتراض د چ لام خو د تعلیل د پر سی اللامو تعلیل لتعلیل لام چې د پر خدای نه خدای رمن میجی چې مدخول د لام څه دی دا علت وی مدخول د لام څه وی علت دې ما قبل له پورا خو بیا قیام دې کرینه علت شه دې خزر ته شاله پورا او علت چې معلول ما علت چې موجود شي معلول خامخوي خزر ته فعل معلول دی او قیام دې کرینه څه شم نو چې کرینه وی خزر ته فعل وجود بل چې کرینه موجوده شوا دا وجود دے قیام دے کرنے علت شد پورا دے خذف تے فعل بدا خذف جواز دے کو بتا جواز دے پتہ میں جواز نہ نہ پہ پیسا یہ کو جواز نہ زکا علت تے وجہ نہ پورا علت تے وجود دی وجہ معلول خام خذف وی وی چے علت وی معلول وی وی خدا ما دے کرنا وی خذف واجب واجب او سرا دے دے چتے وی چے جواز نہ بے جواز نہ رکھے ا دې پردا جو کوچ د لام سره دا دلته تعلیل دې پران ده تاسو چې چیرته لام دې ده علت پرای دلته لام دې چا دې پرده وقت ته پران ده لکا لدلوک الشمس ای وقتا دلوک الشمس لام دې چا دې پرده وقت معنا دا شلا وقت یخذف الفعل کلا وقت یا فعل خذف کوشی لقیام کرنت وقتا قیام کر وقت حصول کرنا چکلا کرنا په وخت او حصول کېږي نو لام د تعلیل لپاره نشو یو جواب وکړه دوم جواب وکړه چې لام د تعلیل لپاره به لام چې لپاره تعلیل لپاره او علت دوا قسمه یو علت موجبه ده یو علت مجوزه ده یو علت چې هغه سره معلول وجوبن موجود دي او بل هغه چې اساس جواز وي نو دا علت جوازي بلا علت وجبي دا قیام نه کړنی علت بلا علت جوازي نه علت موجبي وشو لکیام کرن ای وقت حصول کرناتن اعتراض پر چې قیام خو به لوري ته یي قیام څه دی او دا ته چې کی ممانا قیام کرنا ته دنه نو کرنا خو داري نه کرنا خو ویلوړ وړ خو هغه شای کو چې زیر روح وي کرنا خو څه روح نه لري چې دوی په څه شي بیا قیام نسبت سره نه ورته کی ته دا کچه ذکر دی قیام نه مراد ورنه حصول ده اے وقت حصول کرنا ته نه پوښتنه کړه جوازن اخصفن جائزن دای بر چي یي دفع دے اعتراض کو چہ دا جوازن منسوخ دی ویلے منسوخ دی نسب خو سمر سبات خو باراری دی ویلے منسوخ دی او چہ دا خو زکا منسوخ دی چہ دا یوز پر مفعول مطلق دی یوز پر یوز فو دی پر سبات کشوے وی ہے چہ مفعول مطلق چہ تے چہ فعل مذکور پر دبن مشتمل وی دے قبیلے دے استعمال دی کُل نہ بجے بندے سرنگ فعل ورتا سوی جوز کُل وی ودای ورتا جوز وی او یوز فو خو چہ مشتمل دے پر خصف من دے دے نہ پچا پچا وازن بندے بس رنگ مفعول مطلق شو نو دای ور دای دا مفعول مطلق ته په اعتبار د موصوف مخصوصه سره موصوف تر اوسه چې خاص فن دی دا چې وقد یخذف الفعل خاصا جوازا نو خاص پر موضوع شو جواز نه صفات شو بدا مفعول متعلق شو جواز بیا درس به ورده شي چې شا چې موصوف تروب سے خاص فر او جوازن نو جواز مصدر ده جاز يجوز جواز یعنی او خذف مصدر ده ده خو مبدی دي شخص بسر مبدی دي او دا قانون ده چې وا مبدا مباینه په بلا مبدا مباینه نشو ورحمل کولای خذف تی وی مبدی معین په مباینه ده په بلا مبدا مباینه باندې نه ده جایز ویل ته چې خمر شو خو اتحاد وی او دې مباینه چې ویل مې شو اتحاد نشو تل دا نشو ولای چې ضرب چې دی عقلونو ضرب څه شی دی عقل دی وال خو روکتی وال چې دا خو روک وی خود په نه خو روک خو پاتای شاید خمر خود تقاضا ته چې ور خمر کوي خمر شو اتحاد المتغیر نو اتحاد وی نو وال خو روک سره ته یو کوي شي نو خزف او جواز سره نشي کوي په دې سره نه ور خمر کوي ا دې پر دا یو کوچې دا جوازن مصدر دی مبنی لیلا فاعل له په معنا دی جائز سره دی حذف جائز حذف داسه حذف څه دی جائز زمينه کوي پښه ده ایسه ترانسپور دی چې دوی ته بلې تراش حمل له ذات مع الوصف روغه په صرف وصف ځکه چې خاص پر موصوف او جائز نه څه او صفات په موصوف ورڅ وی حمل وی نو حمل له ذات مع الوصف په صرف او حمد ذات مازن پر صرف پسند جائز وی نه جائز ځکه حمد چاته اتخاذ المتغیرین ذهن فی الخارج خمسه ته اتخاذ المتغیرین ذهننا فی الخارج دا شاین په ذهن شي سره ته وی مخالف وی او په خارج شي سره ته کې یو کې دا تحمل یی نه به وی او دول ته سو وصف او ذات خو سره یو کولای نه شي په خارج ته خو سره یی شي بے تو سرنگ خمل کر نو تو تے جدا خبر دے بالکل ٹھیک تو دا خبر دے صحیح دو خدا پخ سر شدو چ دا وصف دے افراد دے اے دی ذات مع وصف نہ نبی پیش کنا دا موضوع سدو چ دا دے افراد دے محمول نہ نبی او کدا موضوع دے افراد دے محمول نہ وا بے حمل دے ذات مع وصف دی وصف سرائے جائز روشا موضوع دلتا چکتا ہے خصفن دائی او محمول چکتا ہے جائزن دائی دا جائزن نا دا خصفن چا دائی دا یو فرد دائی زکا جائز جواز چی دائی جائز خود شای نوی جائز خزف کی دائی شی جائز فاروق کی دائی شی جائز سشا کی دائی شی تلل کی دائی شی جائز در شای نوی یو فرد چکتا ہے خزف دائی نو چی کلا موضوع دی افراد دی محمول فرد بی په محمول شدا کې لوي بیا دل ته خمل دي ذات مال او صرف او صرف صداي جائز دي دا خدمي دا جواب کړه اگر جو کړه وي کنه اجبا نقطه پوښتنه چا کړه دا جمی کړه دا یې نه دا راز جمی ماشا الله شخص فن جائز اته جو څنګه مثال شي مثل زیدن په داس نه مونږه ترکیب شله کا زیدن اے په مثل زیدن اذا جمع زيد ناتك مراد هي هر اغا اي في مكان جواب للسؤال چدي جواب دچا نوي اي سوال نوي چ په جواب د سور شو کې شوي لقد زيدن خو کلا چ په جواب دچا شو سول کې وای تو د چاو ولو حکما زيدن حکما زيدن څه شه دي نا من کاما من کاما څه کوي ورده تو د زيدن سوال خو جواب خو د سوال سوی مطابق بھی جواب خدا سوال کہو کہ سر سرا سوی جواب داس ور کہو چاہے سوال سرا سوی نو پا سوال شو خو ذکر د قیام شوی دے نو په جواب شو څه ذکر کوي قیام ذکر کوي ځکه مذکور په سوال دا معاد فل چوي فل جواب چې مخکې کما ذکر شو دا تو چې جواب ورکو په زیدن سره دا داشوله کچې غا دې کما دې ور سره ذکر کړای نو دا کما شته خو مقدر دی پوه شو کنه Karina pessoal de Sahel dai. Bedat pois agora. Da sual de Sahel dua kasma dai. Da Karina dua kasma do. Já sual de Sahel. Kala wa hakikatan sul shawabi. Aw kala wa khatabi. Hukman fil sual shawabi. Hay mukaddar bi asul. Hakikatan nahi maujood. Mukaddar bi. Ho jawab sual nahi. Pois agora. Shatay kasa. في مثل ذلك في مكان جواب سؤال محقق سؤال محقق تقولي لمن قال جدات شكا يتا چاتا ہوئي جا زيدون چاتا ہوئي لمن قال ایک چاتا جا توتا ہوئي جا من قاما ہاں سوئي کوئي روڑ دائي فدي خال شا سائلا جدائي پشتنا کو عمان يقوم بيل قيام دي ایک شاچ بدق پر قيام سوئي فياجوزو بيا توتا داها جايد انتا قولا جا زيدون بي خصف قاما قاما ورسبت سكا قاما زيدون و يجوز تاجد ان تقول كما زيد بذكره كما ورثه ذكر کا ذکر کا دولت ایسا اعتراض دے دولت ایسا اعتراض دا ور دی جی چ سوال کو مطابق مطابق چ سرا سوال تو دا زید دا جواب چ وگر دو سدو چ چکو تا خدا تا فعل نو سوال دے جواب دے جملہ فعلیہ وگر دا والا دا جواب دے دے قبیلے دے جملے پہ لیا خود داستا وشی چھے زیدون خود چک تو ہوئے خود دولتا فیلم ما خذب کوا خبر یہ سکا داست ہوئے چھے دا داستا لکا داستا چھے چھے زیدون قاما چھے زیدون قاما ناشی بیداد مثال دے ایک دے پرانو شا چھے فیل سشا بیداد چھا دے پرانو شا خبر خذب شا تو دا جملہ فعلیہ دا جواب وگر دو جملہ اسمیہ بھی نگر دا اور پکو دا جی جملہ اسمیہ نگر داو لیوائی سیو دے سوال او دے جواب میں شسر غلا زکا پسول شے من قاما پشتنا شوید او من قاما کمہ جملہ دا جملہ اسمیہ نبا بھی دی نوہ دے پرادا جواب حاصل جواب دا چنے دامی دے کبیلی دے جملی فعلیہ نا زکا وگر دو چھے جملی فعلیہ نا وگر دو بیو صرف سیخ خذف شید یو خذف چھے فعل داو خذف شید بس یہ جزء موجود ہے مسند خدش مسند نہیں موجود ہے او کازا دا دے باب دے جملے اسمینہ وگزا ہوا دا غا مبتدا کا خبر خدش ہوا میں می پیرا جملہ خدش ہوا اے زید قاما بیا فعل سرا دے فعل مسند مسند بیا خذف دیر شو او قلت پا خذف شا اولاد دے چانا دے کسرتنا لہذا دا میں دی وجنا دے جملے فعلیے دے گا وگر دو کسمنا نا دے جملے اسمینہ کته چې مطابقت نشته زه چې مطابقت شته دا من کوم څه ده دا په حقیقت شي سوال اصل شدا سو چې زیدون کام عمرون اقام زیدون اقام عمرون اقام بکون اقام خالد دا په حقیقت شدا سو خو دا غونډه ذکر کول مند وخت لګیدا سیده ټول نه صرف تعبیر په چا سره وکړه من سره وکړه بیا من سره چې تعبیر کوم خو به سي صدارت غوښته ځکه اسمه اې دی وجنا جمله اسمه جوړ شو کنه دا په حقیقت سره جمله څه دوه فعلیا د نو مت نفس الامر سره مطابقت بیا روه په ځګه نه زوی وای نه مقدر الفعل دون الخبر ځکه تقدیر د خبر چې دی یجب خصف الجمله او تقدیر د فعل چې دی خصف احد اجزاء والتقلیل في الخصف دا څه شي دی اولا او کله وخت د وسره څه دی ها خصف کیږي وقد يغضب على الدوسر خذف كيج فيل ها او فايل نعم وقد يغضب فيل جوازا كلا وقت الفايل خذف كيج جوازا فيل خذف كيج جوازا هو بجواب السؤال شو السؤال حقيقة النبي زوي مقدر بي حقيقة سؤال شو النبي شو كان جواب السؤال مقدر كذا كود الشاعر في مرسيات يزيد بن نحشل دا كو مرسيات شاشي بيلي دي دا دا شوي دي دا حارس بن نحشل صداي يدغ دا شير ولاي دي چا شی ویلای دی بیا زید ابن نحشل شی دا دورر ودا مټ شوا سی دا شهر پر سکړل په شکن البیت له خارج منشل وسی کې جنا زهرار ابن نحشل دی زرار ابن نحشل دی او چې څوک د خبرې دی دی په خپل ورې په دا هټه کې سدي ویلې دی لکه نن صاحب جی سنت الله خان د سره دی په ورکو چې تلش کې څټکی بر سکا او یا دا دی ليبقى يزيد زارع لخصومة ومختبت مما تتيخ الطوائخ ليبقى يزيد زارع لخصومة ومختبت مما تتيخ الطوائخ تدري ليس اذا نستمع هذا الطلش باخ سيدي تعالوا غيره ها شبير غايك بدي انك بسالك ماني يا بكي Yo creo que si llegas la cabeza y tienes que ir por la calle.